Zayn 98. Hala aklımda senin son görüşün, kalbimde bir bıçak. Senin son öpüşün, bana son gülüşün. Hala aklımda, hala kalbimde. Seni anlatmaktan yorulamam asla, korkma. Kafamdasın hala, atamadım seni içimden. İçim nedir senin söylediklerin hala. Çıkmaz ki zihnimden hiç. Tuttum da sen ellerimi, kaybolurdum cennetinde. İlk sarıldığımız günde hala. Bir anlamı var mı gözünde? Sana soruyorum söylesene. Hiç mi özlemiyorsun geçmişi? Ben neden özlüyorum öyleyse? Değersiz miyim gerçekten gözünde? Hiç kimse yapmazdı yaptığını. İhanet ettin ulan güzelim geçmişimize. Seni ilk görüşüm hala aklımda. Seni son görüşüm kalbimde bir bıçak. Seni son öpüşüm bana son gülüşün. Hala aklımda, hala kalbimde. Geçirdim birazcık yorgun. Zayn 98. Ben bunları hiç hak etmemiştim ki. Neden gittin söyle. O mezarlık bile özlemiştir ikimizi. Peki Tanrı duyuyor mu bu sefer sesini hiç? Ben duymuyorum aylardır senin sesini hiç. Sen dinliyor musun eski şarkılarımı benim gibi? Unutamadım aylarca bekledim geri dönmedin beni hiç özlemedin mi? Düşünüyorum gerçekten bitti mi her şey, başkası mı aldı seni? Kaybolurum öyleyse dünyadan siktirip giderim buradan. Beni kurtaramazsın sen ki ya ben sana ya bakma gözüme bile. Bu sefer öldürürüm ikimizi. Bu sefer öldürürüm ikimizi. Yaptıysan eğer çıkma karşıma. Öldürürüm acımadan ikimizi.